przeciwzdrowotnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Immunitet Antoniego Macierewicza w rękach posłów, dziś decyzja Komisji Regulaminowej. Remont setek orlików jeszcze w tym roku, nowy minister sportu zapowiada przyspieszenie inwestycji. Polak z Wileńszczyzny z szansami na stanowisko premiera Litwy, decyzja w środę. Ważą się losy immunitetu Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON i podkomisji smoleńskiej. Za godzinę wnioskiem o uchylenie immunitetu zajmie się na niejawnym posiedzeniu Sejmowa Komisja Regulaminowa. Śledczy chcą postawić Macierewiczowi zarzuty i przesłuchać go, a zarzucają mu, że jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej miał ujawnić ściśle tajne informacje. Zdaniem posła PiS jest to celowe działanie władzy. Kłamstwa i oszustwa po to, żeby wspierać Putina. Taka jest funkcja tego postępowania. Istotą jest kłamstwo co do zbrodni Putina, który zamordował polską elitę, a zwłaszcza polskiego prezydenta. To całkowicie zasłużona kara, mówił rano w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Najpierw uchylenie immunitetu, później postawienie zarzutów karnych, no i defraudacja środków na tą podkomisję, która służyła jako propaganda, a nie wyjaśnienie sprawy. Rzeczą, której niestety nie możemy osądzić, jest kwestia tej niezgody, tego chaosu, tych spiskowych teorii dziejów, które sączyły się w głowie Macierewicza i były komunikowane. Doprowadził do wielu zniszczeń. Jutro rano wnioskiem zajmie się cały Sejm. Jeżeli zgodzi się na uchylenie immunitetu Macierewiczowi, prokuratura będzie mogła mu formalnie postawić zarzuty. Remont prawie 400 orlików w tym roku, zapowiedział nowy minister sportu. Jakub Rutnicki ogłosił przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę sportową. Zapraszamy wszystkich samorządowców, tych, którzy jeszcze nie złożyli wniosków na remont czy też budowę nowych obiektów. W przyszłym roku oczywiście dalej będziemy kontynuować ten program, bo naszą ambicją jest, żeby przez najbliższe 2 lata dokończyć ten wielki projekt modernizacyjny orlików, żeby każdy orlik, który będzie tego potrzebował, po prostu został wyremontowany. Najstarsze orliki w Polsce są już prawie pełnoletnie. Wiele z nich wymaga gruntownej modernizacji, przyznaje burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Chojan. Wszyscy kochamy nowe inwestycje, tak? Bardzo nas one cieszą, kiedy powstaje jakaś nowa jakość, ale potem zapominamy, że po jakimś czasie to wszystko trzeba modernizować. I o ile do tej pory przez szereg lat bardzo dużo pieniędzy szło właśnie na nowe inwestycje, o tyle z tymi pieniędzmi modernizacyjnymi było czasami różnie. W Polsce jest w sumie ponad 2,5 tysiąca orlików. Niełatwy tydzień na Zakopiance. W Myślenicach zamknięto jezdnię w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się po jednym pasie w obie strony. Trwa budowa kładki dla pieszych, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będziemy ściągać deskowanie i sporniki z kładki dla pieszych, którą tam budujemy. To już ostatnie tego rodzaju utrudnienia w tym miejscu w wakacje. Do końca wakacji nie przewidujemy żadnych większych utrudnień w tym miejscu. A te utrudnienia potrwają do czwartku. Premier Litwy Gintautas Paluckas oficjalnie ogłosił rezygnację ze stanowiska. Niewykluczone, że nowym szefem rządu zostanie Polak z Wileńszczyzny Robert Duchniewicz. Obecnie pełni on funkcję mera rejonu wileńskiego. W rozmowie z Polskim Radiem Robert Duchniewicz powiedział, że nie obawia się nowych wyzwań, ale podkreślił, że nie jest jedynym kandydatem na premiera. To odpowiedzialność, naprawdę nie obawiam się, jeżeli nie będzie w moim oczach tych kandydatów pozostaną w tej grze do końca. Jak wyjaśnił, jego priorytetem pozostaje dobro mieszkańców rejonu, którym obecnie kieruje. Interes państwowy on bierze zawsze większy, zdominuje, ale bardziej patrzy ze strony moralnej też, że jeżeli mamy zaufanie pewnej grupy wyborców, to musimy reprezentować starce do końca. 34-letni polityk objął urząd mera ponad 2 lata temu, pokonując kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Niewykluczone, że jeśli zostanie premierem, socjaldemokraci mogą utracić kontrolę nad jednym z najważniejszych rejonów na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kandydat na nowego szefa rządu zostanie ogłoszony w środę. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra, jedynie w Chojnowie jest umiarkowana. 42% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 18 a 21 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu. W części kraju w lasach występuje małe i średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, jednak na zachodzie, teraz także i na wschodzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Nad ranem na Podkarpaciu mglisto. Teraz od 19 do 24 stopni, a w nocy od 10 na Podhalu do 14 w centrum i 17 na Pomorzu Zachodnim. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Arbuz drobnopestkowy, cena przed obniżką 7,99. Teraz aż 68% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A co tam w Carrefourze? Promocja dla aktywnych. Gama produktów marki Go On w promocji drugi 70% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na Ciebie tysiące produktów w niższych cenach, a z Allegro Smart masz jeszcze więcej super okazji. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Do szkoły like a chef! Od poniedziałku w Kauflandzie wszystkie zeszyty tematyczne kup 4, a 2 najtańsze dostaniesz gratis. A papier Xero A4 500 arkuszy 8,99 z Kaufland Card. 5 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. Kupując w 30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie w tonacjach trójki. To dzisiejsze spotkanie będzie miało wspólny mianownik ze wszystkimi w tym tygodniu. Będzie bardzo dużo dobrej muzyki, ale myślę, że to, co wyróżni akurat godzinę poniedziałkową od każdej kolejnej, to duża dawka spokojnego nastroju. Powiedziałabym wręcz, że to będzie praktycznie pozbawiona słów opowieść o odpoczywaniu po przepięknych wrażeniach, które tak się dzisiaj składa, że nie tylko ja, ale także realizująca Katarzyna First-Wojtkowska zebrałyśmy na festiwalu. Potwierdzasz głową? Tak. Właśnie, to jest bardzo dziwne. Wczoraj widziałam Kasię pod sceną, dzisiaj widzę ją za konsoletą, ale myślę, że tak będzie przez najbliższe dni na antenie trójki to właśnie słychać. Wiele osób będzie o swoich wrażeniach opowiadało, więc ja dzisiaj nie będę opowiadała. Zminimalizuję słowa, a po prostu wykorzystując muzykę artystów, którzy w tym roku przyjechali na OFF Festival do Katowic, a których koncerty z różnych powodów bardzo mi się podobały, Po prostu poodpoczywamy do godziny 16. W dużej części postanowiłam postawić na muzykę improwizowaną, bo z tego bogactwa, które przynosi festiwal, w tym przypadku festiwal w Katowicach, można wybierać i układać różne opowieści, więc zdecydowałam się dzisiaj na taką, która zdominowana będzie przez muzykę właśnie zaskakującą, która się zmienia, która często wymyka się planom także samych artystów, ale jednocześnie jest to też opowieść o festiwalu, na którym w tym roku bardzo wyraźnie widać było taką nić, świadomą opowieść jazzową, reprezentowaną często przez bardzo młodych muzyków, bardzo liczna grupa polskich młodych muzyków. To było bardzo fajne, oczywiście także dlatego, że pojawiło się nowe miejsce, nowa scena skupiająca się na jazzie, ale o ile w poprzednich dwóch latach dużo było takiej młodej energii płynącej z rapu, to teraz obok rapu rośnie ta druga ścieżka, która łączy się z jazzem i to jest naprawdę ekstra. Za nami grupa Omasta i do polskich zespołów wrócimy jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Teraz przybysze z zagranicy, a dokładnie przybysz, który przywiózł cały swój fantastyczny zespół, swój bardzo wyrazisty stosunek do świata, no i też oczywiście wielką tradycję, która za nim stoi, Sean Cooty. Sean Coulty nie tylko nasiąkał muzyką u boku swojego ojca, także na scenie, nie poprzez rodzinne więzy wyłącznie, no ale także tak jak Fela Kuti odważnie wyraża swoje poglądy i tego też nie zabrakło podczas spotkania z nim na pięknej scenie leśnej w festiwalu. Nie zabrakło przede wszystkim oczywiście tej muzyki, która żyje, pulsuje, jest w stanie się zatrzymać, zmienić, zareagować. W nagraniu, którego przed chwilą słuchaliśmy, w gościnie wystąpił Kamasi Washington. On do Katowic nie przyjechał, ale to naprawdę nie zmienia faktu, że i ta muzyka, i w ogóle historia Shauna Kuti, i to, że on prowadzi zespół, który kiedyś prowadził jego ojciec, no trudno to w ogóle zawrzeć w kilku zdaniach. Oczywiście fani takiej muzyki, fani tych artystów doskonale o tym wiedzą. A jeżeli ktoś się zaintrygował, to rzeczywiście tak jest. Nastoletni chłopak przejął zespół założony przez własnego ojca i dalej pod tą nazwą Egypt 80 go prowadzi. To teraz może delikatnie zmienimy nastrój muzyczny, chociaż bez tego wszystkiego, co improwizowane i bez tego wszystkiego, co można dograć, chociażby na żywych instrumentach, głównie perkusyjnych, ta muzyka na żywo także nie miałaby takiej formy, jaką ma w wykonaniu Paselier. Some make it out, some ain't got the heart, some behold the spirit. Some do it for the living, most do it for clout. Some do it for the money, the dollar, the pound. Some get it on their own, leech on their own. For the love of money, see niggas turning their own. They told me I can't do it, that don't make sense. You switch too fast, it's either the grave or pen. They told me I can't do it, that don't make sense. You switch too fast, it's either the grave or pen. Why you keep wasting your energy? Never let them draw out the energy. They just want your focus, they're jealousy. Yeah, protect your energy. Why you keep wasting your energy? Never let them blow out the energy. They just want your focus, they're jealousy. Protect your energy. Protect your energy. Protect the energy. They just want your focus, they're jealousy. Protect your energy. Crown on my head, I was born shining day. Put us in the dirt so we keep dying. I died 100 times and I keep fighting. Crazy dude, your people shaky and I'm still riding. Been anti with it and I was raised different. Never let no pussy in this world try pressure hold. Old spirit, diligent spirit. I'm on to everybody who try take on my spirit. Old spirit, diligent spirit. Old job, bless nobody got home by. Why you keep wasting your energy? Never let them draw out the energy. They just want your focus, they're jealousy. Yeah, protect your energy. Why you keep wasting your energy? Never let them blow out the energy. They just want your focus and jealousy. Protect your energy. Protect your energy. Protect the energy. They just want your focus and jealousy. Protect your energy. Don't take too much time. Gotta run to the light. Yeah, you gotta run. Never let them blow out the energy. They just want your focus and jealousy. Jealousy. Yeah, protect jealousy. Your energy. Why you keep wasting your energy? Never let them blow out the energy. They just want your focus and jealousy. Protect your energy. Protect your energy. Protect the energy. They just want your focus and jealousy. Protect your energy. Protect your energy. Protect. Protect. Protect your energy. Protect. Protect your energy. Protect your energy. Protect. Protect your energy, protect your energy, protect your energy, protect your energy, protect your energy, protect your energy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look, I've seen it all my life, I felt the way they pressed me. Mother raised me righteous, see the way she blessed me. In and out of bundles, never needed freebies. She don't come for free, we build it till we own it. Treat it like an enterprise. Organize most on the mind and active mind. My killer that my brother, we made shit happen. That killer, she my sister, cause she's strong-minded. Humble till they push you, so you keep gliding. You ain't sold your spirit, cause your heart's wilding. Wild strong free, I love the taste of freedom. If I say your love, you know you motivate me. Older than the past, but people coming strong now. Evolving from the belly, we can take the hunger. Writing history was deep, we never chased it. I say we writing history was deep, we never chose it. Look. Young grades, I'm free. I have never seen myself for a while appalling. Dealing with death had me moving brazy. Dealing with the trail really had me faded. Sipping lean every day, I wonder why they push you. Wonder to myself, will death give me more peace? Defending our lives, that's why we ever bought pieces. Cause if I like it, go and tear them out to pieces. Blaze on my back trying to tear me to pieces. Tell them when they bury me that I don't need a casket. Try box me all my life and I'm so free and grounded. I force a way to grow, I stand for nothing less. Young, wild, free, I stand for nothing less. Look, we call this battle scars. I couldn't even figure out to love myself. The muffs hate the shine like they ain't trapped in darkness. Every day I'm blessed to learn to walk with equal chances. Young grades, I'm free. We walk with equal chances. Young grades, I'm free. We walk with equal chances. Young grades, I'm free. Still free and grounded. And we gon' run up, and we gon' run up, and we gon' take it, and we gon' take our all our need. Diamonds from the dirt, when they sing, they gon' sound like. Diamonds from the dirt, when they cry, they gon' sound like. Diamonds from the dirt. Still fight, still fight. Paasolie na antenie Trójki w dwóch nagraniach. Bardzo świeże wspomnienia koncertowe. Pewnie te osoby, które zgromadził na swoim występie, mają teraz w głowach, ale my słuchamy po prostu tonacji Trójki, w której dzisiaj postanowiłam, że to będzie nastrój taki bardzo wyciszający. No może nie senny, ale taki, który daje uspokojenie. Zamiast wchodzić w tym tygodniu gwałtownie w poniedziałek, sytuacja odwrotna. Na pewno taka, której wiele osób może potrzebować, a na pewno może z niej skorzystać. Teraz polski zespół, który przez lata opowiadany był przez różne cyfry, powystępował w układach Alameda Duo, Alameda 3, Alameda 5. Żyjemy na szczęście już chyba od roku 2023 w świecie, w której Alameda jest jedna. To, co się nie zmienia, to fakt, że ta muzyka zawsze właśnie inspiruje się wieloma różnymi wspaniałymi artystycznymi sytuacjami. To może być reinterpretacja pieśni afrykańskich, to może być wyprawa do Brazylii. Wszystko to, co przeżywają muzycy i co zbierają w różnych swoich życiowych sytuacjach, wpływa na muzykę Alamedy, która jest z założenia zawsze wzmocniona w tej przestrzeni rytmicznej. Dwa instrumenty perkusyjne, wspaniali perkusiści, bas, który też bardzo dba o to, żeby właśnie ten rytm był super słyszalny, no i cała reszta w oprawie. Dla mnie to był jeden z najlepszych koncertów, jakie w ogóle od dawna widziałam, występ Alamedy. Mam go cały czas gdzieś w sobie, ale na antenę chciałam przywołać nagranie sprzed lat. Piosenkowe i bardzo spokojne, czyli z czasów, kiedy Alameda dzieliła się i opisywała liczebnikami, więc to jest Alameda Duo. Nie wiem, czy duo mogę nazwać liczebnikiem, ale odliczaliśmy wtedy Alamedy, a to nagranie nosi tytuł Mink and Days of Yore. czasy jest wielki i piękny, nie ma w nim dla nas miejsca. Pogódźmy się z tym. Im szybciej, tym lepiej. Nie posiądziemy dostatecznie funkcjonalnych narzędzi, ażeby określić w pełni to, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Im bardziej próbujemy, tym więcej niszczymy. Bycie wprawdzie nie jest dla nas możliwe, a każdy skazany na ludzką semantykę kłamie od kołyski aż po grób, od końca po urnę. Nasza niedoskonałość leży w bezustannym poszukiwaniu autorytetu. Nie możemy ponownie pozwolić na to, aby ta chęć przejęła kontrolę nad naszymi odruchami i nadbudowała sobą dzikie ogrody naszych intencji. Naprawdę sprzed lat to nagranie. Może nie będę ich dokładnie wyliczała, ale powiem, że to było w czasach, w których kiedy pojawiała się jakaś Alameda, w tym przypadku Alameda Duo, to najczęściej Kuba Ziołka który stoi oczywiście, który jest członkiem każdej Alamedy i tej, która teraz bez liczebników funkcjonuje, zawsze przedstawiano jego projektem Stara Rzeka. I no, jak ktoś zerknie do dawnych czasów, dawnych recenzji czy zaproszeń na koncerty, to zawsze to będzie. Jakub Ziołek, wynawia się Stara Rzeka i potem kontynuując opowieść o tym, co się w obrębie różnych Alamed dzieje. Teraz myślę, że Kuba już tak dobrze, czy też właściwie tak daleko odszedł od Starej Rzeki, robiąc po drodze bardzo dużo interesujących, rozmaitych muzycznych spotkań, że to jest ciekawa przeszłość, ale już go nie opisuje. I to jest świetne. Ale a propos Starej Rzeki, a propos przyrody, a propos czegoś takiego świeżego, co tak się świetnie rymuje ze słońcem, które przynajmniej w Warszawie za oknem świeci pięknie, to kontynuując, zmieniamy instrumentarium, ale kontynuujemy możliwość takiego pójścia przed siebie, na przykład po parku, na przykład na bosaka. James Blake nie przywiózł ze sobą Rosalii do Katowic, nie wystąpiła z nim podczas koncertu, w ogóle tego przepięknego utworu, którego posłuchamy za chwilę razem, nie zaprezentował na scenie w Katowicach. Ale widziałam kiedyś w Barcelonie taki koncert, kiedy to on dołączył do niej, do Rosalii, żeby wykonać wspólnie ten utwór na scenie. No i to było super, ale w wersji zarejestrowanej w studiu też jest świetnie.

Lubię to nagranie Nilu Feriani bardzo, a ponieważ graje na swoich koncertach w Katowicach także zagrała, to myślę, że bardzo fajnym jest takim łącznikiem pomiędzy światem spokoju, a tym światem, kiedy trzeba się trochę obudzić ze ścianą gitar, no bo to jednak jest poniedziałek. Ale mam nadzieję, że ta podróż przez muzykę być może nieco łagodniejszą niż zwykle w tych tonacjach trójki, które ja prowadzę, była bardzo przyjemna. Na pewno miała wspólny mianownik, o którym już opowiadałam. Powiem tylko, że tak oszczędnie wypowiadam się na temat festiwalu, ale to dlatego, że jestem przekonana, że bardzo wielu moich kolegów i koleżanek będzie to robiło, więc nie chcąc prowadzić tutaj szybkich rankingów, powiem, że uważam tę odsłonę o festiwalu za artystycznie bardzo spełnioną. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można sprawdzać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, także między innymi zapis Radiowego Domu Kultury, który powrócił na jeden raz i cała godzina, druga godzina tej audycji to jest rozmowa z zespołem NICAP, więc polecając stronę, polecając nasze media społecznościowe, na zakończenie wracamy do tej ścieżki zapowiedzianej na początku. Młode polskie zespoły grające jazz, Kosmonauci, a potem MIDI 4 spotykali się na festiwalu na tej nowej, małej jazzowej scenie, do której była cały czas kolejka, zwłaszcza w momencie, w którym zaczęto ograniczać liczbę osób, które mogły być w środku. Więc na naszej antenie bez żadnych ograniczeń każdy może Kosmonautów i MIDI 4 posłuchać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Do usłyszenia. Sorry, I'm outspoken, not so humble anymore. I hope it's okay. You say you like me. We grew up in '90s. I know the story, the pain I carry behind me. The To promocja.